gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeźbolskich Radia. Niedziela, 24 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na dworcu kolejowym w Laskowicach. Papież Franciszek zapewnia, że każdy przypadek pedofilii zostanie potraktowany z najwyższą powagą. Ostatnie przygotowania do gali Oscarów w Los Angeles. Nastolatek porażony prądem na dworcu kolejowym w Laskowicach koło Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Do wypadku doszło w nocy. 18-latek wszedł na słup elektryczny, został porażony i spadł na tory. Ta zabawa na dworcu skończyła się tragicznie. Grupa nastolatków założyła się o to, kto szybciej przejdzie z peronu na peron. Nie tunelem, nie przez tory, tylko górą. Młodzi ludzie postanowili zrobić to w nietypowy sposób, wspinając się po słupach kolejowych. Niestety jeden z nich został porażony prądem i spadł na tory z wysokości kilku metrów. 18-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policjanci prowadzą śledztwo w tej sprawie. W Świecie, Marcin Doliński. W Watykanie zakończył się szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. Czterodniowe obrady podsumował Franciszek. Papież zapewnił, że Kościół podejmie wszelkie kroki, by otoczyć opieką nieletnie ofiary seksualnych przestępstw duchownych. Zapowiedział ukaranie winnych i zaznaczył, że nie dopuści, żeby te przestępstwa się powtórzyły. Papież Franciszek przemawiał do uczestników szczytu, wśród których było ponad 100 przewodniczących episkopatów z całego świata. Podkreślił, że plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest niestety rozpowszechniona we wszystkich kulturach i społeczeństwach. Nieludzkość tego zjawiska na poziomie światowym staje się jeszcze poważniejsza i bardziej skandaliczna w Kościele, ponieważ jest sprzeczna z jego autorytetem moralnym i wiarygodnością etyczną. Franciszek wyliczył działania, w tym kroki prawne, które podejmie Kościół, by walczyć ze zjawiskiem pedofilii. Zawarł je w 8 punktach. Wymienił m.in. ochronę nieletnich, opiekę nad ofiarami, stanowczość w ściganiu winnych, walkę z kryciem tych przestępstw i większą staranność w doborze kandydatów do kapłaństwa. Zaapelował też o walkę z pedofilią w internecie i turystyką seksualną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed nami Oscarowa noc w Los Angeles. Ostatnie przygotowania do wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W ceremonii weźmie udział ekipa Zimnej Wojny. Film został nominowany do Oscarów w 3 kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. W Hollywood jest Marek Wałkuski. Twórcy Zimnej Wojny liczą na Oscara, ale są realistami. Wiedzą, że faworytem w kategoriach, w których nominowano film Pawła Pawlikowskiego, jest obraz Roma. Grający główną rolę w Zimnej Wojnie Tomasz Kot wskazuje na duży budżet promocyjny meksykańskiego filmu. Budżet na te cele Romy jest przerażająco wielki, jest olbrzymi, jakby jest nieporównywalny z niczym. W stosunku promocyjnym Roma wygrywa 10-1 z Zimną Wojną. Tomasz Kot weźmie udział w oscarowej gali wraz z Pawłem Pawlikowskim, Łukaszem Żalem, Borysem Szycem i producentami filmu. Będą im towarzyszyć małżonki. Na gali będzie także Joanna Kulik, która niespełna tydzień temu urodziła w Los Angeles dziecko. Będzie Jasia Kulik z mężem. Będzie miała specjalny program, także przyjedzie tam tylko na galę. Mówi Piotr Dzięcioł, prezes Opus Film, która to firma jest producentem Zimnej Wojny. Podkreśla, że polska ekipa na tegorocznej gali będzie znacznie liczniejsza niż 4 lata temu przy okazji IDE. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uczniowie kończą zimowy wypoczynek. To już ostatni dzień ferii dla 5 województw: pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego. A w Zakopanem ostatnie chwile stara się wykorzystać sporo narciarzy i turystów. Kończymy ferię Trójmiasta. No na pewno żal, ale piękny śnieg. Piękne warunki, tylko jeździć. Mamy ferię dla seniorów. Dzieci już prawie kończą, teraz my, seniorzy, zaczynamy. Będzie żal wracać do szkoły, czy nie bardzo? Powiem szczerze, że mi się nie chce za bardzo, ale ogólnie to lubimy góry, i fajnie zawsze się jedzie do Zakopanego. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, ludziska dopisali, zjechali się. Dużo więcej jak w poprzednich okresach. Chwała Bogu, zadowoleni siedzika z pobytu, pogoda się im udała. W marcu zapraszamy narciarzy, bo wtedy jest mniej ludzi na stokach i śnieg lepszy nawet do jazdy. Według danych hotelarzy w górskich miejscowościach liczba rezerwacji była wyższa o ponad 1/3 w stosunku do minionej zimy. W kurortach średnie ceny utrzymywały się na wysokim poziomie powyżej 70 zł dla jednej osoby za noc. Największą popularnością cieszyło się Zakopane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dziewczynka, ma być zły w maszoni, twój własny szyk. Ty nam na wódkę pragnął piwy popić pika, ty mnie do równa nam warszawski żaden lik. Rzuć bracie blagie i chodź na Pragie, weź grubą lagię, melonik tyś. Zobaczysz plagię, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co dziś. Wylela magię i babę jagię, u nas się bierze pod szeberko i za kark. Więc podnieś plagię, weź na odwagę i chodź na Pragie, pod Luna Park. Tam nie bawi żaden fajt i żadne radio, tylko harmonia to instrument nasz. A kiedy bracie tańczy z naszą Leokadią, to wtedy w lapie najmniej te 100 kilo masz. Żyć bracie blagie i chodź na Pragie, wyjść grupą lagie, melonik tyś. Zobaczysz plagię, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co wiś. Wylela magię i babę jakie, na się bierze pod żeberko i na kark. Więc podnieś plagię, weź na odwagę i chodź na Pragę, pod Luna Park. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, w audycji Dancing Salon Ulica mamy dancing, mamy salon i czasami mamy ulicę. W dzisiejszej audycji zdecydowanie ulica. Proszę Państwa, jakiś czas temu wyszła piękna książka, na którą, nie wiedząc, że ma się ukazać, czekałem wiele lat. To jest książka pod tytułem Co dzień świeży pieniądz, dzieje Bazaru Różyckiego. To jest tom pierwszy, ma podtytuł Za cara, za sanacji i za Niemca. Przy mikrofonie przede mną zasiada szanowny gość, pan Marek Miller. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam państwa. Pan Marek Miller jest szefem laboratorium reportażu w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, panie Marku? W katedrze, przepraszam. Ja nie jestem uniwersytecki. Spokojnie. Katedra tego... Antropologii, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Proszę państwa, chciałbym dzisiaj z panem Markiem porozmawiać o Bazarze Różyckiego, ale nie tylko o samym bazarze, ale o tym, co ten bazar nam przez te wszystkie lata opowiedział. Ta książka to jest zbiór przeróżnych historii pozbieranych na przestrzeni lat, prawda? Kiedy to się zaczęło, ta praca? No, nasza praca zaczęła się 7-8 lat temu, kiedy też przyjaciel Marek Nowakowski, już nieżyjący niestety, który był naszym profesorem w laboratorium, kiedy przyszedł i wręcz od nas zażądał, że ponieważ bazar się kończy się jakaś epoka, to zawsze mówi, że to jest genialny paradoks dla literatury, że tak kochali kapitalizm, ale jak przyszedł kapitalizm, to ich zabił. I że to warto opowiedzieć, bo ci ludzie odchodzą i teraz być może będzie z powrotem bazar już jakiś inny, więc ten bazar, który był, warto zdokumentować te ludzi, ich głosy, ich myślenie, ich sposób życia. No i mówiąc krótko, ponieważ był starszym kolegą, więc myśmy go bardzo posłusznie, łącznie ze mną, słuchali. i robili to, to, co mówił. Ale przede wszystkim on był fantastycznym wprowadzającym na bazar. Ja to zawsze powtarzam, bo był tak zwanym gwarantem, żeby wejść w to środowisko bardzo powoli, prawda? Ktoś musi za nas jakby poręczyć i tym człowiekiem był Marek Nowakowski, to jemu to wszystko zawdzięczamy. Proszę Państwa, ja byłem na bazarze Różyckiego pierwszy raz w latach 80., mając może 7, może 8 lat. Natomiast bazar Różyckiego, dla tych, którzy nie orientują się, to jest niezwykłe miejsce po prawej stronie Wisły, które znajduje się przy ulicach Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej. Bazar powstał 100 lat temu, prawda? Tak, druga połowa XIX wieku. Ponad 100 lat temu. Tak. Do 1885. W 1885 roku. Do 1939 roku na bazarze Różyckiego, to wiem z domu, odbywał się głównie handel żydowski, prawda? Tak, to przewaga ludności żydowskiej w tej dzielnicy i w tej części była zdecydowanie, po prostu. 70-80% wszystkich straganów należało do Żydów. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czym, oprócz tego, że wszystkim, tak, czym głównie handlowano do 1939 roku na bazarze Różyckiego? Czy on był branżowy? Znowu to są różne okresy, bo to prawda, w okresie zaborów za cara ten handel się zmieniał. Ale zawsze do 1939 roku to był handel spożywczy, więc ze wsi przewożono wszystkie możliwe produkty od śmietany, żywego drobiu, gęsi, prawda, królików. Te gąski to nawet ja pamiętam jeszcze. No tak, tak. Do rzeczy związanych z ubraniem, więc wszystkie rzeczy pościeli, no po prostu po różnego typu już od początku rzeczy zużyte, starocie, prawda, przez jatki, wspaniałe dziesiątki jatek, gdzie można było ugryźć wszystko łącznie ze wspaniałą koniną, z rybami, które na początku bazaru odławiano jeszcze dość masowo z Wisły, która dawała dobrą rybę, więc ludzie tam przychodzili zaopatrywać się w jedzenie, w picie, ubranie, no po prostu był to taki pełnowymiarowy targ, gdzie jak ktoś wszedł, to nie wyszedł bez tego wszystkiego, o czym chciał kupić, a też z tymi rzeczami, które sobie nie chciał kupić, a i tak kupił. Prawda? Jeszcze potrafił przegrać, tak, nieraz dużo pieniędzy. No, wszystkie nieraz pieniądze. Pogadamy o tym zaraz. Mam dla Państwa, moi drodzy, bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy już jej nie prezentowałem, ale Stanisław Grzesiuk podczas swoich nagrań na przełomie lat 50. i 60. nagrań radiowych, oprócz tego, że zarejestrował piosenki, to zarejestrował również kilka bardzo ciekawych opowieści przywołanych ze swojej pamięci. I ja teraz w kontekście rozmowy o bazarze Różyckiego zapraszam Państwa w sentymentalną podróż w czasie. Normalnym obrazkiem warszawskiej ulicy przed wojną byli ci handlujący na ulicach. Poza handlarzami jeszcze operowali po ulicach ci kombinatorzy, cwaniaki, co to naciągali naiwnych. W trzy karty, czy para, nie para, prawda? Albo góra, dół, panowie, góra, dół. No więc jak wyglądał taki krzyk, jeśli było te góra, dół, tam rzucało się kości, prawda? Pewne numery u góry, pewne na dole. Siódemka w środku, która płaciła potrójnie i taki facet wrzeszczał. Za 5, 25, za 10, 50, za 50, 2,50, za złoty, 5 złotych. Góra, dół, panowie, góra, dół. Za siódemkę potrójnie płacę. Za 5, 25, za 10, 50, za 50, 2,50, za złoty, 5 złotych. Dalej sobie stoi facet z kółkiem szczęścia, na którym rozłożone są tabliczki czekolady, cukierki, jakieś figurki, kogucik na patyku, który obraca się w kółko, no i taki znów zachwala swój interes krzycząc. Tu można grać i wygrać. 10 groszy stawka, przyjemna zabawka. 10 groszy nie majątek, lecz wielka zasada, bo każdy na miejscu swoje szczęście zbada. Kto ma żonę, kręci w jedną stronę. Kto nie ma żony, we wszystkie strony. I trąć pan na kogutka w ogonek, a wygra złoty pierścionek. 10 groszy stawka, przyjemna zabawka. Tu można grać i wygrać. A na rogu ulicy stoi facet z kupą grzebieni w ręku i zachwala swój towar. Wielki wybór grzebieni, co w sklepie złoty umie tylko 20 groszy. Prawdziwe rogowe grzebienie, co w sklepie złoty umie tylko 20 groszy. Przychodzi facet i pyta się, panie, co to jest rogowy grzebień? No jak nie widzisz pentaku, że na rogu sprzedaje? a obok w koszu inny sprzedaje towar kulturalny, książki. Wielki wybór książek, co w sklepie, 5 złotych, umie tylko 1 złoty. Książki dla rządu, jak pieniądz, gorączka złota i inne. Pouczające książki dla dzieci i młodzieży, jak Piti Gryli, Kiribiri i inne. Wielki wybór książek, co w sklepie, 5 złotych, umie tylko 1 złoty. Przychodzi paniusia i prosi książeczkę. Mogę pani służyć Kiplinga. A czy świeżo wędzony? I proszę, kobieta nie umuje odróżnić Kiplinga od Piklinga. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych, umie tylko 1 złoty. Przychodzi paniusia i prosi coś do łóżka. Mogę pani służyć pana Tadeusza. No to mało. No to 3 muszkieterów. Ona mówi, że i mało. 4 z Legii. Ja jeszcze mało. 10 z Pawiaka. Ona mówi, że i mało. Co za kobieta, za łeb się biorę. Alibaba i 40 rozbójników. Ona mówi, że jeszcze mało. No to mogę pani służyć tylko Legionem Ulicy. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych, umie tylko 1 złoty. A jeszcze inny, na rozłożonym stoliku, ma od razu kilka różnych produktów, różny asortyment towarów. W koło, jak zwykle, przy takim, który potrafi robić dobry krzyk, tłoczy się kupa dzieci. No i woła. Idzie dziecko ulicą i płacze. Czego płaczesz, dziecino? Bo się plama zrobiła. Nie płacz, dziecko, matko, nie bij dziecka. Bierzemy to oto buteleczkę, polewamy plamę tym oto płynem. Raz, dwa i plamy już nie ma. A taka buteleczka nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztuje. Dzieci, nie pchaj ta się. Co się namęczem, co się natrudziem, koszulę pomniem, krawatkę zbrudziem. A dlaczego? Bo przyrządu właściwego nie posiadamy. A w tym celu zakładamy krawatę na te dane automatę. Pociągamy raz i drugi i krawat leży jak kurami. A taka automata nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztuje. Dzieci, nie pchaj ta się. Szła kobieta do tramwaju, troczki jej się rozwiązali. Pod tramwaj wleciała, nogę straciła. A dlaczego? Bo nie u nas troczki kupiła. A nasze troczki amerykańskie, uniwersalne, można ciągnąć, można szarpać, można się nawet na nich powiesić. A takie troczki nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko 1,20 gr kosztują. Dzieci, nie pchajta się. Tak, to był Stanisław Grzesiuk. Piękne, prawda? Wspaniałe, bo już nikt tak nie mówi. No tak. Cały obraz tamtych dni, tak. W tym, co on mówi. No trzeba jakby w to wejść, bo to dziś jest taki język dla nas no, dziwny, nie nasz, prawda? No poza tym, my abstrahując od słownictwa tego bazarowego, tego handlowego, to jeszcze sama melodia jego wypowiedzi, jego mowy, bardzo warszawska. Chciałem zadać takie pytanie, ponieważ powiedział pan, że zaczęliście tę pracę około 8 lat temu, tak? Tak. Jakie były możliwości 8 lat temu spotkania się z... Ile tej prawdy jeszcze jest? Ile tych ludzi jeszcze jest? To ciągle jest, to zależy od tego, jaką mamy instynkt, poszukiwanie, jakie mamy wejście, jakie mamy dojście, jaką mamy opiekę, jaką mamy zrozumienie tego, czego szukamy, jak bardzo kochamy ludzi, z którymi rozmawiamy, bo oni to czują natychmiast. Tam nie można nic zagrać, bo to są ludzie bardzo doświadczeni życiowo i tam się z niczym, że tak powiem, sztucznym człowiek nie przebije. I myślę, że ciągle to gdzieś w tych murach, ale też tych ludziach, którzy ciągle tam przychodzą, jeszcze można ich zobaczyć, dlatego wszystkich namawiam, żeby oglądali ten bazar. Połowa jest martwa, ale połowa żyje, pracuje, można to zobaczyć. Ciągle to jest do odzysku, ale ostatnie rzeczywiście lata. Ciągle jest. Mamy przed sobą tę pięknie wydaną książkę. Ta książka jest zbiorem przeróżnych relacji pozbieranych przez zespół Laboratorium Studentów dokumentalistyki. Właśnie. I laboratorium. Ile osób pracowało przy tej książce? Czyli można powiedzieć językiem, 1500-1900. Tak. To znaczy bardzo dużo. Trudno im powiedzieć, bo niektórych teksty przeszły, niektórych nie przeszły, prawda? Niektórych są kilka tekstów, niektórzy jeden, ale myślę, że gdzieś około 200-300 osób. Bo to były poszczególne roczniki. Na każdym roku są 2 grupy, każda po 40 osób, więc no, proszę to przemnożyć. I to jest 7 lat zbierania, plus żeśmy konkursy ogłaszali, plus czytanie lektury, prawda, od Tyrmanda przez, no tak. przez Chłaskę, przez innych autorów, żeśmy to zbierali i wystudiowywali. Czyli ta metoda polega na takim wielogłosie dziesiątków osób na jeden temat, takim polifonicznym opowiadania. Czy możemy przeczytać jakiś fragment wybrany? Ja brzydko czytam, co mówiłem, ale ponieważ nie mam wyjścia, to bym zaproponował w ogóle początek, czyli prolog. Zanim wszystko się zaczęło, często na ulicach Pragi można było obserwować zgrabny powozik zaprzężony w białego konia, w którym z dość pokaźną miną jechał starszy pan. Ciekawe, że miał, że niemal 1/3 przechodniów kłaniała mu się i pozdrawiała go. Wiadomo bowiem było wszystkim od początku do końca, że jedzie sam potentat finansowy Pragi, właściciel apteki bazaru, pan magister Julian Lużycki. Następna osoba mówi. Byłem na bazarze Różyckiego złodziejem i kochałem się w siostrze pięknego Róży. To najładniejsza dziewczyna na Brzeski, tak wszyscy mówili. Pachniała słodyczami, dosłownie słodyczami, bo często pomagała matce, która na bazarze trzymała kram z grecką chałwą, czekoladą i cukierkami. Róża miała świetne balkony, no i pięknie się całowała. Nie zamykała oczu, tylko patrzyła. 3 lata później w obozie koncentracyjnym Niemcy spalili ją żywcem. No to... Tak się prolog zaczyna, potem są następne osoby i pokazujemy to, ten bazar głosami tych, którzy sprzedawali, tych, którzy kupowali, tych, którzy kradli tam, policji, która ich ścigała, potem milicji. Więc wszystkie możliwe warstwy społeczne, które tam przychodziły, opowiadają. Można powiedzieć, że cała dzielnica, czy cała Warszawa opowiada tą historię. Ponieważ książka nosi tytuł Co dzień świeży pieniądz, to ja mam dla państwa, moi drodzy słuchacze, teraz piosenkę pod tytułem Ecie Pecie, bo wiadomo, co to znaczy Ecie Pecie, prawda? Piękny foxtrot Zygmunta Białostockiego, który skądinąd przed wojną założył po prawej stronie Wisły teatr, który nazywał się Praskie Oko. Posłuchajmy. Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś, co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. Bo grunt na świecie to ecie pecie, na ecie pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie, to ecie pecie, za ecie pecie cud roztoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że ecie pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo ecie pecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkoszy rywać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar. By mieszkać, to odstępne trzeba dać. Bo grunt na świecie to ecie pecie, na ecie pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie, to ecie pecie, za ecie pecie cud roskoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że ecie pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj dusz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo ecie pecie to anioł stróż. Na świecie to ecie pecie, za ecie pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie, to ecie pecie, za ecie pecie cud roskoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że ecie pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj duszy, nie zrywaj różna, wszystko jest recepta już, po ecie pecie to anioł stróż. Ecie pecie. Na bazarze Różyckiego kręciło się to ecie pecie, prawda? Od zarania. Jak to było? Ale o trzech kartach mówimy. No tak, no, mówię tak, o tych tak. grach. Nawiązuję gra, do bo te gry miały różne gier. Nazwy. Właśnie. Ecie pecie właśnie, trzy karty, laleczki, ale zawsze chodziło jedno, z kapitanem gadane, wciągnąć klienta, żeby stawiał, zaryzykował. Oczywiście nie mógł wygrać, musiał przegrać. I chodziło po prostu o bardzo sprytne i wciągające oszustwo. Ale to takie oszustwo na życzenie ludzi, bo nikt nie musiał w tym uczestniczyć. To po prostu żerowanie na ludzkich instynktach, na zamiłowaniu do hazardu, który jest w każdym człowieku w mniejszym lub większym stopniu. I oczywiście to była, u nas w książce to jest motyw, bo zmieniają się czasy, dziesięciolecia upływają, zmieniają się ustroje społeczne, a oni grają w trzy karty, czy w eciepecie. Niezwykłe. Właśnie. Za każdym razem z innej strony. To się trochę inaczej nazywa. Ludzie się zmieniają, pieniądze, ubiory, a oni grają w eciepecie. Każda z tych opowieści bazaru dąży do pewnego mitu, to znaczy do ostatecznego sensu. Często byli bardzo cyniczni i bezwzględni. Nic nie pomagało. Julian Różycki założył bazar na Pradze. Natomiast proszę powiedzieć dwa słowa o tej postaci, jaką był Manas Ryba. Ryba. No po prostu był jego załóżnikiem, był jego współpracownikiem, był jego zastępcą i był człowiekiem do konkretnego wykonywania i pilnowania, bo Różycki był finansistą, prowadził dwie apteki i aptekami się nie zajmował. Był człowiekiem, który zajmował się interesami, całością, pewną polityką, kontaktami przede wszystkim z władzą, wtedy władzą carską, że miał niezwykły dar przekonywania ludzi. Był z rodziny pochodzenia żydowskiego, która przeszła na chrześcijaństwo stosunkowo niedawno, ale nigdy nie wyrzekł się swojego dobrego kontaktu ze środowiskiem żydowskim, które wspomagał. Fantastycznie z ludźmi rozmawiał i z tymi właśnie urzędnikami carskimi, bo bez tego biznes by się nie kręcił. Natomiast od załatwiania codziennych spraw bazarowy był Manas Ryba, którzy byli bardzo podobni. Mówiono, że nawet ich trochę mylono jednego z drugim. I on na co dzień prowadził interesy i załatwiał wszystkie konkretne sprawy. W tym początkach bazaru, z tego bazaru żyło około 300 rodzin żydowskich, więc sporo. Też często to byli bardzo biedni ludzie, bardzo biedni Żydzi, nie mieli pieniędzy i często zalegali z tymi podatkami, no i chodziły bardzo głośno opowieści, że dobry pan był Julian Różycki, ponieważ przymykał oko na to, że nie płacili. I bezpośrednio z tymi Żydami niepłacącymi do tego kantorku podobno przychodził Manas Ryba, który przy samym wejściu na bazar był jego dom. Proszę Państwa, ja zgodnie z obietnicą raz w miesiącu, obiecałem Państwu raz w miesiącu muzyczkę na żywo. Mam z racji naszego dzisiejszego tematu i z racji tego, że mam tak znamienitego gościa tutaj naprzeciwko siebie w studio radiowym, mam ze sobą banjole i pomyślałem sobie, jeżeli Pan, Panie Marku, nie będzie miał nic naprzeciwko. Z wielką przyjemnością. Może wykonam, może z lewej strony Wisły pioseneczkę, ale potem mogę wykonać również taką z prawej strony. Były święta u sztachetów, to ci było lizać palce, każda z damów tańcowała w czystej koronkowej halce. A frajerstwo też z fasonem, czapka, buty i pokrywka. Tylko dryndziarz pan Antoni, nietrunkowy ten sprzeciwka. Był odmienny w nowej kupie, miał tużurek na zawiasach, a cynadra dymał w miechy i sekundo trzymał w basach. Szła zabawa ci galancie, spływał pod pocyfer blatach, więc płynąłeś w sztywnej myśli, bo był wybór w parzygnatach. Były także mamki, niańki z mleczarniami rany boskie, były panny z towarzystwa, co wieczorem na Czerniakowskiej urządzały polowania na miłości głodnych płeciów. Była także jedna panna, co już miała troje dzieciów. Jednym słowem wyższa sfera przyszła wedle wychlapania, A z końskiego schabu były trzy gorące aż podania. Ten kaszankie, ten salceson, a ja tylko świńskie ciało. A że było trochę tłuste, więc po brodzie mi kapało. Fantastyczny tekst. Wbrew pozorom bardzo trudno jest chyba napisać coś podobnego, bo to mała rozprawa jest. To stare, to są naprawdę stare rzeczy. Ja zresztą oczywiście znam to od Grzesiuka i moi słuchacze już to wiedzą, że najbardziej lubię te tak zwane starowarszawskie utwory autorów nieznanych. Oczywiście na nutę podwórkową można wykonać mnóstwo eleganckich piosenek, ale ja lubię właśnie najbardziej takie, grać z banjolą. Przy okazji Bazaru Różyckiego nie można pominąć wątku muzycznego, prawda? Dlatego, że bazar oprócz tego, że był mekką handlu i legalnego, i nielegalnego, i tak zwanego geszeftu, to przecież zawsze na tym bazarze było dużo muzyki, prawda? Tak, dla nas to jest, my to nazywamy wątkiem, bo motywem była gry w trzy karty, ciepecie, prawda? Motyw, który wracał w różnych okolicznościach, za każdym razem opowiadając z innej strony, a z kolei wątek to jest coś, co idzie przez całą historię książki i jest związane z jedną działalnością. Takim wątkiem na przykład jest wątek żydowski na bazarze. Ale takim wątkiem jest też wątek muzyczny. Oczywiście muzyka zawsze była na bazarach, bo bazar ze swojej istoty zawsze, to był czas odświętny. Ktoś tu wchodził na bazar, był jak wiem w obszarze innego życia. Ciągle tam chodzili różnego rodzaju domokrążcy. Na tym bazarze byli cyrkowcy, linoskoczki. Zawsze byli muzycy, byli ludzie, którzy uprawiali muzykę, a od tegoż momentu pojawiają się kapele, więc całe zespoły, które przychodzą, są związane z bazarem, przychodzą na imieniny, na urodziny, na zaproszenie tych, którzy handlują, tych, którzy tam rządzą bazarem, grają, śpiewają, ludzie w tym uczestniczą i tańczą. Znają te piosenki, kochają je, często śpiewają wspólnie. No, po wojnie to już było coś takiego, że to było przypomnienie tego czasu, który minął, to po pierwsze. Po drugie, to były piosenki często, jak gdyby już nieakceptowane absolutnie przez władzę, bo to były piosenki często więzienne, śpiewane w więzieniach, śpiewane jakby, no, często przeciwko wprost temu ustrojowi. W związku z czym oczywiście nie słyszano tych piosenek w radiu, ani w miejscach publicznych. Natomiast na bazarze ciągle tak. Ludziom to przypominało normalne czasy, kiedy nie było komunizmu, kiedy wszystko było normalne. Więc ta muzyka miała ogromne znaczenie i to od tych takich zespołów i jeszcze z Wilna, z Lwowa, zespołów cygańskich, które tam bardzo często były, zwłaszcza dwa plemiona, Lowary i Kiełderasze, oni przychodzili na bazar oprócz tego handlu słynnymi, co starsi warszawiacy pamiętają, patelniami. Oni też śpiewali, fantastyczni muzycy, kapitalni. To były też już takie później znane zespoły, jak Wilanka, prawda, czy ostatnio. Bo to jest taka historia, czy już tak nikt nie będzie opowiadał, jak są te warszawskie piosenki. Ja myślę, że to jest sprawa pewnego talentu i przywiązania do tego miejsca. Myślę, że taka piosenka podwórkowa, dzisiejsza, jest ciągle możliwa. I nie myślę tylko tutaj o hip-hopie charakterystycznym, ale też o pewnym rodzaju tej kontynuacji wprost takiej piosenki właśnie z grupy, która chodzi po podwórkach i śpiewa. Moim zdaniem repertuar tak zwany klasyczny, bym powiedział, rozrywkowy, w tym przypadku w dużej mierze przedwojenny, ale nie tylko przedwojenny, tuż powojenny, myślę, że w moim odczuciu do czasów Big Beatu, który zaistniał, cała ta dawna piosenka jest śmiało w stanie cały czas funkcjonować. Nieskromnie powiem, że dokładam do tego 3 grosze, ponieważ raz na jakiś czas mój zespół warszawski Kombo Taneczne, jak państwo wiecie, udaje się na ulicę, wychodzi do ludzi. To są piękne, piękne dni zawsze. Ja przygotowałem w tym momencie dla państwa piosenkę z jednej z najważniejszych płyt w moim życiu. Płyt, które dotyczą tej mojej pasji, mojej miłości do mego miasta i do jego historii,

Wicusia marynarza. Nigdy chodnikiem nie chodził. Miał własną dorożkę na wzmocnionych resorach i wozaka, który mieszkał na Szmulkach. Woził go Rysiek dorożkarz. Mówiło się, że jak siadał do dorożki, to koń się na dyszlu podnosił, czyli kawał chłopa. Czym on się zajmował? No, handel był postacią, po prostu był postacią, która zdobywała, znaczy przez którą przechodziła w czasie okupacji informacja, którą zdobywała od Niemców, przekazywała pod ziemią, zajmował się handlem bronią, no ale był też restauratorem urodzonym. Wszyscy tam do tego schronu u marynarza po wojnie przychodzili. To była jedna z najlepszych restauracji, gdzie można było naprawdę zjeść różne specjały. To przypominam, że to były lata szarzyzny i głodu po wojnie, dość powszechnego, a tam można było prosiaka pieczonego zjeść i różne inne przysmaki. To było miejsce, które raz przyciągało kulinarnie, ale też samą postacią, która była bardzo jakby bardzo znana w całej dzielnicy i powszechnie szanowana. To jest postać do filmu, to jest postać jak z filmu Felliniego, fantastyczna. Kończy nam się czas. Bardzo bym chciał, ja będę wracał do tej książki. Mam nadzieję, że spotkamy nie raz jeszcze, panie Marku, drogi. Z przyjemnością. Chciałbym oczywiście zapytać, trochę podywagować, pogadać o tym, co będzie z Bazarem Różyckiego, dlatego że, proszę Państwa, ten teren, kiedy byłem 2 lata temu w Muzeum Pragi, które otwierało się, to było 2 czy 3 lata temu, otwierało się muzeum, wszedłem na taki niewielki balkonik, z którego można zobaczyć całą perspektywę Bazaru Różyckiego, te budki, te dachy i ten widok w zasadzie nie różni się od tych wszystkich zdjęć, które znamy archiwalnych. I teraz pytanie, co z tym bazarem będzie? Musimy o niego walczyć, to po pierwsze, że nic nie ma za darmo i wszystko kosztuje. To trzeba sobie uświadomić. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale są spadkobiercy. Na promocję książki przyszli, co było dla mnie wielkim honorem i zaszczytem, że członkowie tych rodzin nareszcie normalnie, prawda, po tych wszystkich przejściach mogli być jako, no, po prostu namacalny przykład pewnej kontynuacji. I myślę, że tam wierzę w to i myślę, że po to piszemy tę książkę, po to zbieramy te materiały, żeby to miejsce wróciło, żeby z powrotem był tam handel, żeby ludzie tam zarabiali, żeby się tam warto było przychodzić, ponieważ naprawdę ponad 100 lat pracowało na to, żeby te kamienie, żeby te budki, żeby to miejsce tak promieniowało. No trzeba je za wszelką cenę uratować i wszędzie na świecie takie miejsca funkcjonują fantastycznie. Ja myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy spadkobiercy i władze miasta się porozumieją mimo wszystkich możliwych różnic i powstanie tam z powrotem bazar. Oczywiście on pewnie będzie inny niż tamten, ale jest ogromna szansa, że będzie się odwoływać do tamtej tradycji, że nie będzie to kolejna hala, prawda? My mamy taką ideę, żeby ten stary, cały bazar, który jest, włożyć do tej nowej hali do środka, żeby to było, bo żadne inne struktura tego tam nie wytrzyma. A na pierwszych piętrze, drugim proszę, niech będzie bank, ale na dole, żeby był bazar. Zobaczymy, jak to będzie. Ja też trzymam kciuki. Praga, proszę Państwa, bardzo się zmienia. Zapraszamy z całej Polski, z całego świata ludzi. Przyjeżdżacie do Warszawy, chodźcie na Pragę. Warto oglądać ten bazar nawet w tej postaci, w której jest. Warto pójść w ciągu dnia i zobaczyć bardzo ciekawych panów przy wejściu na bazar, którzy są w pracy przez cały dzień i bardzo to ciekawie wygląda. Jest to widok egzotyczny. Ja wszystkich praskich moich przyjaciół pozdrawiam. Oczywiście dookoła bazaru otwiera się mnóstwo nowych miejsc i to są miejsca otwierane przez ludzi młodych. Praga zaczyna żyć zupełnie nowym życiem, oby nie straciła swojego historycznego charakteru, prawda? Tak. Ponieważ dzieje Bazaru Różyckiego sięgają drugiej połowy XIX wieku, to od razu przychodzi mi do głowy kuplet warszawski, który pochodzi z podobnych lat, którego nauczyłem się od swojego dziadka, rocznik 1905, który śpiewał to bardzo często przy goleniu, a ja w latach 80. słuchałem, patrzyłem najpierw jak ostrzy brzytwę na pasku, a potem jak się goli i śpiewa właśnie to. Więc mam banjole i dla pana Marka, mojego gościa wspaniałego, i dla wszystkich państwa teraz ze specjalną dedykacją. W saskim ogrodzie koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak wonna lilia, Na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę. Skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę. Skradł jej całusa, ona mu zegarek. Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny, jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga jakoś się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga jakoś się żyje. No i tych zwrotek jest jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Panie Marku, jeszcze mnie nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz a propos tego, tej przyszłości bazaru. Bo to, jak on teraz wygląda, to jest nieuniknione, że to przejdzie do historii, prawda? Tak. Prędzej czy później. To znaczy, to są ostatnie chwile bazaru w tej postaci. Tak, ale on ma w sobie to wszystko, co w nim było jego istotą, bo każdy bazar na świecie taki prawdziwy to jest jakiś bałagan. Nie ma bazaru sterylnego, bo to jest jakaś nieprawda, bo to samo życie i handel wywołuje ten bałagan. Te budki, które tam wyrosły, one wyrosły z tej perelowskiej bidy. One były robione z każdego materiału, jaki był pod ręką i w związku z czym powstała architektura niezwykła zupełnie, ponieważ każda budka jest inna, jest zrobiona z czegoś innego, ze skóry, z pasków, z deseczek, z pilśni, z nie wiadomo czego. No tak. I teraz tak, to jest materiał nietrwały, ale każda budka jest inna i w związku z czym te alejki się wiją jak domki w Kazimierzu nad Wisłą w niektórych jego miejscach. I teraz, gdyby postąpić mądrze, to można by przenieść tą strukturę, w środku zrobić nowocześnie, ale to z ogromnym pietyzmem przenieść większość i można by to w hali nowoczesnej odtworzyć. Można by to odtworzyć łącznie z takim miejscem, gdzie byłaby knajpka, prawda, gdzie można by grać i śpiewać i gdzie my postulujemy w laboratorium, żeby tam był festiwal piosenki więziennej się odbywał regularnie. Każde więzienie jest polskie, swoją tam przez swoją załogę i ludzie tam przychodzą śpiewać. Ale mówiąc krótko, w tej hali możliwe jest odtworzenie starej struktury. Bo wszystkie pomysły na nowoczesne budki to po prostu będzie kolejne butiki. Ja jeszcze mam jedno pytanie, które nurtuje mnie nie od dziś. Może pan, panie Marku, trochę wspomoże mnie w tych rozważaniach. Dlaczego bazar Różyckiego przetrwał, a dlaczego Kercelak nie przetrwał? No tutaj ja nie jestem historykiem, jestem dziennikarzem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że Różyckiego przetrwał, że przez swoje umiejscowienie. Przez swoje umiejscowienie i rzeczywiście przynosił dochody tylu różnym ludziom, łącznie z milicją, prawda? Był tylu ludziom na rękę, że były też zawsze powody, żeby w ostatniej chwili uratować go i przedłużać jego istnienie. Był im pewnym interesem. Taką enklawą, która wszystkim była na rękę. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, Kercelak, bardzo duży bazar, legendarny absolutnie, tak. Na Woli, na zachodnich rubieżach. Bardziej znany niż Różyckiego. Oczywiście właśnie, tak. Dużo bardziej znany. Ale kompletnie przeszedł do historii. Tak. Na miejscu Kercelaka, może nie dokładnie na miejscu Kercelaka, ale w bardzo dużej bliskości Kercelaka dawnego znajduje się bazar Olimpia. To, co mogę powiedzieć o miejskich bazarach, to, że charakteryzuje je niesłychana witalność. Wynika z bezpośredniości, prawda? Tak, tak. W związku z czym, nawet jeżeli nie mamy ochoty nic kupować, ani grać w trzy karty, co w sumie odradzam państwu, bo nie da się w tę grę wygrać, można po prostu pójść i popatrzeć, posłuchać tych ludzi, spędzić trochę czasu. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. I nie tylko w Warszawie. Bazary są przecież prawie w każdym mieście w Polsce. A od Paryża do Barcelony. A propos Kercelaka, na Kercelaku, proszę państwa, rządził tata Tasiemka, czyli Siemiątkowski miał na nazwisko i był postrachem wszystkich budkarzy Kercelaka i założył, można powiedzieć, zorganizowaną grupę przestępczą. Wcześniej na początku wieku był bojowcem, rewolucjonistą, a w latach 30. został radnym miasta stołecznego Warszawy.